Кристализиране на човешката душа. Съборна беседа, държана от учителя на 6 септември 1935 година. Ще прочета 17 глава от Евангелието на Матей. Децата обичат детинските работи, възрастните – възрастните работи, а старите – старите работи. Богатите говорят само за богатството, сиромасите – за сиромашията, учените – за науката, а светиите – за великото и красивото в света. Изобщо всеки говори за това, което обича и което разбира. При каквото и положение и състояние да се намира човек, като млад, като възрастен или като стар, като богат или като сиромах, като учен или като прост, той трябва да се събуди. Кой трябва да събуди човек? Бог трябва да го събуди. Защо? Защото Бог е слънцето на живота. Когато това слънце събуди човека, то ще отвори очите му. Правилно да вижда и да разбира света, да работи в него. Като се събуди от сън, човек трябва да очаква нещо. Ако няма какво да очаква, животът е безсмислен за него. Очакването е незавършен процес. Човек вижда как нещата постепенно прииждат. Отивате на концерт или на театър. Очаквате да се вдигне завесата. След вдигането на завесата очаквате встъплението на пиесата или на музикалното парче. После очаквате вътрешното съдържание, развитието на събитията или картините и най-после иде краят. Също така и в речта има три положения. Въведение, съдържание и заключение. Когато започне да говори, духовният човек първо ще третира въпроса какво нещо е Бог. Ако искате да чуете какво нещо е Бог, викайте децата. Те по-ясно ще определят какво нещо е Бог. Оставите ли този въпрос на учените и на философите, вие съвсем ще се объркате. Каквото знаете, ще го объркате. И учените правят погрешки. Един учен археолог, англичанин, намерил една стара златна монета, която била отгоре зацапана. За да прочете надписа, той дал на слугата си да я изчисти, за да може свободно да чете написаното върху нея. Слугата взял монетата и започнал щателно да я търка. След дълго търкане монетата лъснала. Зарадван от това, слугата я занесъл на господаря си и казал: Господарю, изчистих монетата. Сега лъщи и свети като чисто злато. Археологът взял монетата, погледнал я и със скръп отговорил: Да, ти си я изтъркал добре, лъснал си я както трябва, но заличи написаното върху нея. Цената на старата монета седи в написаното, а не в златото, от което е направена. Много от съвременните учени и философи, като този археолог, изтъркват добре истината, правят я лъскава и светла като злато, но заличават написаното върху нея. Обаче важното в старините е написаното върху тях. Такива погрешки правят не само учените и философите, но и обикновените хора. Всичко това те правят несъзнателно. Те искат да покажат пред хората, че са добри, морални, свети хора. Но в този стремеж заличават хубавото, което Бог е написал върху тях. Те светят, но тяхната светлина не е реална. Тя е отразена светлина, както светлината на свеща в огледалото. Какво ще видите в огледалото? Отражение на вашия образ. Но отражението не сте вие. Четете една книга, намирате нещо хубаво в нея, но книгата не сте вие. Жива книга е човекът, жива светлина е той, на нея всеки може да чете. Нейната светлина очертава пътя, пробужда съзнанието му. Велик акт е пробуждането на човешкото съзнание. В този процес човек едновременно вижда в миналото, в настоящето и в бъдещето. Той се намира в особена обстановка, всичко скрито в неговото съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание се буди. Животът му се разкрива пред него и той чете. Вижда се сам, от всички изоставен, без жива душа около себе си. Майка му, баща му, братята му, сестрите му, роднините му и приятелите му, всички са измрели. Седи той сам с едно голо съзнание. Плаче, нарежда, окайва съдбата си. По едно време от някъде излезе баща му, бутне го по гърба. Синко, защо плачеш? После дойде майка му. Синко, защо плачеш? Така се изреждат братята, сестрите, роднините, приятелите и той се чуди защо е плакал. Такова е положението на всеки човек, на когото съзнанието се пробужда. Следователно, животът не е толкова страшен и тежък, както хората го представят. Жабата седи като философ, мълчи и размишлява. Муха кацне на носа й. Жабата отвори устата си, мухата хръкне. После пак кацне, пак хръкне. Жабата въздъхне и казва: тежък е животът. Не е тежък животът на жабата, но кога не е тежък? Когато е в блатото. Там са нейните условия за живот, там е нейната сила. На същото основание и човек не трябва да роптае против живота си, но трябва да използва условията, които са му дадени, да черпи сили от тях. Дали е беден или богат, прост или учен, грешен или праведен, това са условия, необходими за неговото растение и развитие. Ако е грешен, ще работи и ще произвежда стока. Ако е праведен, ще продава изработената стока. Ама аз съм грешен. Щом съзнаваш, че си грешен, не остава нищо друго, освен да се впрегнеш на работа, да изпредеш вълната, която ти е дадена, за да има какво да продаваш. В работата седи силата на човек. Какво седи силата на търговец? В стоката, която има за продан. Когато полиците и шкафовете са пълни със стока, той е радостен, чувства сила в себе си. В какво седи силата на учения? В книгите, които е изучил, в работата, която е свършил, в документите, които е придобил. Като погледне библиотеката си, той се чувства щастлив, силен, има на какво да уповава. Веществени доказателства се искат от човека, а не само празни думи. Не е въпрос теоретически да се изучава животът, както мнозина правят, но животът се нуждае от практика, от приложение. Има учени, например, които опознават цялата геология на изуст. Дето ги пипнете, всичко знаят. Какво казал един учен, какво казал друг учен. Поставите ли ги обаче сред природата някъде, те не я познават. Защо? Едно е теорията, друго е практиката. Много певци пеят днес на грамофони, на радио, Обаче аз бих желал да чуя самия певец. Ще дойде някой да ви препоръчва една или друга грамофонна плоча от някой забележителен певец? Не. Каквато и да е плочата, тя драсни ухото. Турете надалече този грамофон. Той е добро забавление, но за децата. Възпроизведен е гласът на певеца върху грамофонната плоча, но въпреки това много неща липсват. Който слуша, той сам трябва да допълни празнините. На земята се допускат грамофонни, кина, но в божествения свят те не се позволяват. Който влезе в божествения свят и мечтае за кино, пращат го на земята. В божествения свят има живи кина, живи грамофони. Ако много желаете кино, там могат да ви устроят такова, но то коренно се различава от киното на земята. Божественият свят няма авторитети. Там не можете да уповавате на този или онзи авторитет. Там всичко се подлага на опит. Опитът доказва нещата. Ако победиш противника си, признават те за герой. Ако не го победиш, никакъв герой не си. Всеки има по един силен противник, с когото един ден ще се бори. Като го срещне, мускулите му ще изпъкнат, косите му ще настръхнат, но ще се бори докато победи. Черен е вашият неприятел, но ще се борите с него, няма да го избегнете. Победата е първо в физическия свят, а после и в по-високите светове. Значи човек трябва да развие първо физическата си сила и постепенно ще върви към умствената и сърдечната. В какво седи силата на човек? Във вярата му. Човек трябва да вярва в онова, което е вложено в него. Да вярва, че може разумно да го използва. Силата на човека седи в правилното дишане. Дишането е свързано с мисълта, с чувствата. Който диша правилно, той мисли и чувства правилно. Този е пътят на човешкото развитие. Следователно, всичко, което заобикаля човека, трябва да бъде стимул в неговия живот. Дали ще срещнете човек, дърво, камък, река, езеро, слънце, звезди? Всичко това трябва да стимулира вашия живот. Във всяко нещо е скрит Божествения дух, който работи и буди съзнанието на всичко живо. Когато иска да събуди човека, Бог му дава добри условия, добри майка и баща, добри братя и сестри, добри приятели и познати, които го обичат. Дето се обърне, той навсякъде е обкръжен с любов. Когато не иска да го събуди, Бог ще го прати при най-неблагоприятни условия за развитие. Кога спи човек? Когато мисли, чувства и действа криво. Какво по-дълбоко заспиване от това да отрича човек живота, да отрича любовта, мъдростта и истината? Безсмислен е понякога животът и може да се отрече, но само когато човек живее в еднообразие, яде еднообразно, моли се еднообразно, мисли еднообразно. Еднообразието убива, не съживява. Какво трябва да правите? Никога не се молете два пъти по един и същи начин. Не яжте два пъти по един и същи начин. Не мислете два пъти по един и същи начин. Когато сте щастливи, радвайте се, че са ви дали сладки работи. Когато сте нещастни, оплаквате се от горчивите работи. Какво лошо има в горчивите неща? Сгорчивите капове се лекуват много болести. Горчивите работи предпазват човека от много злини. Когато организмът се приспособи към някои отрови, човек придобива имунитет, не се поддава на заболявания, не се поддава на отрови и злини в живота. Както могат да вкарат в кръвта на човека серум против шарката, така могат да вкарат в кръвта му серум от отровата на кобрата и да го направят неподатлив към нея. Който няма тази присадка в кръвта си, той може да плати живота си. Човек трябва да се присъди и срещу греха, да стане неуязвим за него. Що е грехът? Охапване от духовна кобра. Ако тази кобра ви умъртви, това показва, че сте слаби, нямате вяра в Бога. Казвате, че вярвате в Господа, но умирате. Каква е тази вяра? За да издържите на змийската отрова, на отровата на кобрата, съзнанието ви трябва да бъде чисто, будно. Има факири в Индия, които устояват срещу отровата на кобрата. Те имат имунитет, не се поддават на змийската отрова. Един християнин индус описал една своя опитност. Една вечер той замръкнал в една пещера. На сутринта видял пред входа на пещерата една голяма кобра свита на кълбо. Трябвало да излезе на работа, но входът бил задръстен от кобрата. Да мине край нея било рисковано, кобрата може да го клъвне и умъртви. Какво да прави? Да разчита на имунитета си в кръвта не може, нямал такъв. Той можел да разчита само на Бога, на своята вяра. Затова се обърнал към Бога с думите. Господи, помогни ми да мина край кобрата без да ме охапе. Кажи и да се отстрани малко, да мога да мина. След това той тръгнал към входа. Кобрата го погледнала и внимателно се оттеглила настрани, направила му път да мине. Всеки не може да мине през кобрата безопасно. Този индус бил истински християнин със силна вяра в Бога. Питам. Какъв вярващ е този, който при едно силно положение, при голямо вътрешно изпитание, не може да види силата Божия? Какъв вярващ е този, когато кобрата може да охапи и умъртви? Какъв вярващ е този, който не може да се помоли на Бога, да каже на кобрата да се оттегли настрани и да му стори път да мине? Сегашните вярващи не се обръщат с молба към Господа да ги запази от кобрата, но започват да разсъждават, ще ги охапе ли кобрата или не. После правят опити да я фиксират с погледа си. Те я фиксират, но кобрата е силна, не се поддава на техния поглед. Един българин правил опити да фиксира мечки. Един ден отишъл в гората по работа и отдалече видял мечка. Той започнал да я фиксира, но мечката спокойно продължавала пътя си, не се спряла от неговия поглед, нито се върнала назад. Като се видял натясно, той си казал: «Защо ми е дал Господ ръце? Сега ще приложа своето акробатство». Хванал се за едно високо дърво и се покатерил. От високо по-добре ще я фиксирам. Той разбрал, че по-безопасно ще бъде да се качи на дървото на живота, отколкото да остане долу в грубата материя. Мечката минала край дървото, помирисала малко и заминала. Мечката, това е една от мъчнотиите в човешкия живот. Има големи и малки мъчноти, големи и малки мечки. Как ще се справите с тях? Не само мечки, но и тигри и лъвове има в живота. Как ще се справите с тях? Има един начин, една наука, с помощта на която човек може да се справи. Обаче той трябва да познава тая наука. Той трябва да я опита. В какво седи този начин? В самообладанието. Пред каквито и мъчноти да се намери, човек трябва да запази присъствие на духа си. Разколебаете ли се, изгубите ли присъствие на духа, вие скъсвате всички връзки, чрез които Божията сила се проявява и работи. Освен това, човек трябва да се познава, да различава своите навици и състояния от чуждите. Много навици и много състояния, които преживявате, не са ваши. Вие правите много неща под диктовка, не знаете защо ги правите. Вие се намирате в положението на дете, което декламира някое стихотворение. Майката избере едно стихотворение, прочете го няколко пъти и детето го заучава и започва да го декламира. Добре е детето да декламира, но майката трябва да знае полезно ли е това стихотворение за него. По същия начин майката дава на детето си храна, която не му е приятна. Обаче тя настоява то да яде, защото според нейното разбиране тази храна е полезна за детето. По необходимост детето яде тази храна, но организмът му не я приема. От тези и ред други примери из живота ние виждаме колко хората са груби и невнимателни. Те често си служат с насилие под предлог, че вършат това за ваше добро. Който веднъж само е приложил закона на насилието, той неизбежно е опитал последствията. Един познат разправяше своя опитност, за която скъпо беше платил. Той казваше: отивам един ден при един свой приятел, който отдавна страдаше от треска. Исках да видя какво е положението му. Гледах как се тресеше от болестта и без да кажа нещо, излязах вън, взех един котел, напълних го със студена вода и влязах в стаята. Приятелят ми не разбра какво мисля да правя. Бързо вдигнах котела със студената вода и го изсипах върху него. Той започна да трепери, да вика от студ, но треската му мина, като чеснощ се преряза. Той оздравя, но аз се разболях от треска и цели 3 месеца се огъвах от нея. Приложих насилието, но опитах неговите последствия. След това накарах своите близки да ме залеят със студена вода. Заливаха ме 1-2 пъти, но моята треска не се пресече. След време, когато и изтече срока, аз се освободих от нея. Защо в първия случай студената вода даде добър резултат, а във втория не можа? Резултатът на студената вода се дължи на обмяната, която е станала между болния и здравия. Здравият е предал своята вяра на болния, а болният е предал болестта си на здравия. В първия случай виждаме силата на вярата. Някой иска да помогне на някого да го повдигне. Той успява да го повдигне, но в замяна на това сам пада. Тъй, щото който помага на хората, той трябва да бъде силен, да не възприеме състоянието на унеси, на които помага. Като правят добро, хората получават зло и като не разбират закона, казват, че не трябва да правят добро. Докато живеете в човешкия порядък на нещата, всякога ще получавате обратни резултати на това, което вършите. Защо? Защото като правите добро, вие очаквате да бъдете възнаградени. Не. Правете добро заради самото добро, без да очаквате нещо. Какво ще кажат хората, дали ще го оценят или не, това да не ви смущава. Правете добро според правилата на Божествения закон, в който няма никакво изключение. Каквото намислите, извършете го според изискванията на Божията любов, а не според човешката любов. Каква е разликата между Божията и човешката любов? В човешката любов има гниене, разлагане, болести, грехове, престъпления, смърт. В Божията любов грях и престъпления не съществуват, гниене, болести и смърт не съществуват. В човешката любов има сиромашия, несгоди, недоволства, разочарования. В Божията любов тези неща не съществуват. Тя включва всичко онова, което носи живот, знание и свобода. Който има Божията любов, той разполага с всичко, каквото пожелае. Приложете тази диагноза в живота си, за да познаете с коя любов оперирате – с човешката или с Божията. Говори се за човешки и божествен порядък в света. Те се явяват като последствие на два вида любов – човешка и божествена. Докато живеете в човешкия порядък, вие сте в света на постоянните промени, във временните и преходните неща. Не е лош човешкия порядък, но не трябва да се смесва с божествения. Човешкият порядък може да бъде правилен и неправилен. Това зависи от хората. Добрите и разумните хора живеят в правилния човешки порядък, а неразумните – в неправилния. Правилният човешки порядък води и към божествения порядък на нещата. Той е естествен, преходен път към божествения порядък. Сега ще си послужа с една аналогия, за да обясня различието между правилния човешки порядък и божествения. Човешкият порядък може да се уподоби на парче въглен, което може да гори, да се превръща в въздухообразно тяло. То може да поглъща нечистотиите, но по никой начин не може да пречупва слънчевите лъчи като диамант. За да се превърне в диамант, въгленът трябва да се подложи на голямо налягане и на висока температура. Колкото по-голямо е налягането и по-висока е температурата, толкова диамантът по-добре кристализира. Красив е божественият порядък. Там става пречупване на лъчи, следствие на което се явяват разноцветни дъги, разни краски и светлини. Съществува известна аналогия между законите на физическия свят и тия на божествения. Следователно, каквито методи се прилагат за превръщане на въглена в диамант, такива се прилагат за преминаване на душата от човешкия в божествения порядък. Човешката душа трябва да се подложи на висока температура, на огъня на любовта и на голямо налягане, налягането на мъдростта, за да се превърне в божествена. Когато душата кристализира и от въглен се превърне в диамант, тогава високата температура и голямото налягане ще се намалят, ще станат лесно поносими. И тогава душата диамант ще се постави на короната на някой цар, отдалече да свети и да пречупва лъчите на божественото слънце. Когато душата въглен кристализира и се превърне в душа диамант, всеки я обича. Всеки се спира пред нея да я погледа, да й се порадва. Нея я обичат и боговете, и ангелите, и хората, и растенията, и животните. Докато душата е въглен, никой не се спира пред нея, никой не я поглежда. Христос не дойде в света да спаси хората, но да превърне душите въглени в души диаманти. За да стане това, те трябва да минат през висока температура и през голямо налягане, които условия хората наричат страдания, мъчноти и изпитания. За този огън се говори и в свещените книги. Той е огънят на Божията любов и налягането на Божията мъдрост. Огънят и налягането ще причистят човешката душа въглен, ще я кристализират. Когато се превърне в божествена душа, в душа диамант, тя ще пречупва божествената светлина и ще образува около себе си аура от светли и нежни цветове. Такава е душата на всеки съвършен. Към това съвършенство се стреми човешката душа. И преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. Яви им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. Допря се до тях Христос и рече им: станете, не бойте се. Никому не съобщавайте за това видение, докле Син Човечески не възкръсне от мъртвите. И до днес религиозните третират въпроса за какво са се разговаряли Моисей и Илия с Христа. Те разправяха на Христа за огъня, за голямото налягане, през които ще мине неговата душа, докато кристализира. Те му обясняваха какви са резултатите на тази кристализация. Като знаете това, трябва ли да се обезтърчавате? Ако съзнавате, че живеете в свят, който се ръководи от Бога, трябва ли да се смущавате? Защо трябва да се страхувате, като знаете, че всички добри, праведни, възвишени и съвършени същества, които са завършили своето развитие, вземат участие в това, което сега се твори? Съвременните хора се обесърчават, отчаиват, понеже мислят, че никой не се грижи за тях. Да, докато са въглени, никой не мисли за тях така, както Бог мисли. Той мисли на какъв по-голям огън и колко по-голямо налягане да ги тури, да светнат, да кристализират и да се превърнат в диаманти. Той ще ги постави под голям стъклен или металически калпак, ще пусне силен ток и докато усетят, докато скръснат веднъж със зъби, всичко ще бъде свършено. Голям ще бъде напрежението, но кратковременно. Желая на всички душите да кристализират, да се превърнат в диаманти. Това се постига по пътя на любовта, мъдростта и истината. Любовта е път за кристализиране на човешката душа. Мъдростта е път за пречупване на божествената светлина. Истината е път за реализиране на божествената светлина, която носи свободата. Съборна беседа, държана от учителя на 6 октомври 1935 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.